الآن نقدم لكم صوت الجماعات السلفية تسجيلات مراكز الدعوة السلفية اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado tupo katika sababu ya sita, na katika darasa letu lililopita tulisoma sababu ya tano, na bila kusahau katika kitabu chetu hichi Al-Hadhar min al-Fitan tahadhiru minha, tupo katika fasli ya pili, muallifu akiwa anaelezea asbabu alfitan, ambapo sababu ya kwanza alitaja ni aljahlu alladhi huwa dhiddu alilm, ujinga ambao ni kinyume cha elimu. Sababu ya pili akasema takaddum baina yadai llahi wa rasuli, tangulia Allah na mtume wake katika sheria. Sababu ya tatu ni mukhalafatu amri Allahi ta'ala, kukhalifiana na amri za Allah. Na sababu ya nne alhukum bighairi ma anzala Allah, hukumu kinyume na vile alivyoshusha Allah subhanahu wa ta'ala. Na sababu ya tano itibaul mutashabih, kufuata mambo yenye kutatiza, mambo ya shubha. Na leo tunasoma sababu ya sita katika sababu za fitna, alghuluu, nao ni ghuluu. Asasu kulli balaa'in wa fitna, msingi wa kila balaa na msingi wa kila fitna, msingi wa kila balaa na msingi wa kila fitna. Qad dhalla aqwamun qablana, na kwa hakika wamepotea watu wengi kabla yetu. Bisababi ghuluwihim, ni kwa sababu ya kuchupa kwao mipaka. Wadhalla almaftununa min hadhihi al-umma bisababi al-ghulu, pia vile vile wakapotea watu ambao ni maftunun, waliopatwa na fitna katika umma huu. Sababu ya kupotea pia ilikuwa ni kwa sababu ya ghulu. Fama abadat yahudu Uzairan illa bilghulu, mayahudi hawakumuabudu Uzair, isipokuwa walimuabudu Uzair kwa sababu ya ghulu. Wama abadati nasara almasiha kadhalika, pia manasara hawakumuabudu masih. Wa ummahu, na mama yake. Illa bilghului, isipokuwa ni kwa sababu ya ghulu. Wama abada alyahuda nasara ahbarahum kadhalika, pia mayahudi na manasara hawakuabudu wale wana wachuoni wao, waruhbanahum, na watawa wao. Illa bilghului, sikuwa ni kwa sababu ya ghulu. Wama ghayyaru dinahum kadhalika, pia hawakubadili dini yao na kueleza yale ambayo hayakuja katika vitabu vyao kuwa ni ya haki. Illa bilghului, sikuwa kwa sababu ya ghulu. Kala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, waqalati alyahudu Uzairun ibnullah, mayahudi walisema kwamba Uzair ni mtoto wa Allah. Waqalati nasara almasih ibnullah, pia manasara wakasema kwamba masihi ni mtoto wa Allah. Dhalika qawluhum biafwahihim, hiyo ni kauli yao waliosema kwa midomo yao, yudahiun qawla alladhina kafaru min qabl, yudahiun, wanaiga maneno ya wale ambao waliokufuru kabla yao. Qatalahumullah, Allah walaani, au Allah amewalaani. Anna yufakun, na ni wapi ambapo watakaporejea, yani yapi marejeo yao. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, walifanya wale ahbar ni jamu hibr, na hibr ni alim, kwa hiyo ahbar ni ulama. Na ahbar mara nyingi natamkwa kwa Mayahudi ambao wao walijua haki wakaacha kuifuata. Kwa Mayahudi hufanya huwafanya wanawachuoni wao, wa ruhbanahum, na manasara huwafanya wale watawa wao, yani mapadiri, chungaji na mfano hao. Ruhban ni watawa, mapadiri au wachungaji kwa manasara, na wanawachuoni kwa Mayahudi. Arbaban, wamewafanya kuwa ni miungu. Arbaban ni jamu rab, arbaban ni jamu rab, wingi wa rab, na rabu wal rabu huwa almaabud, kama alivyosema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ha wal rabu huwa almaabud, na rabu ni muabudiwa, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwafanya wanawachuoni wao na watawa wao, mabadili wao, arbaban, kuwa ni miungu wanaoiabudu, min duni llahi, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake. Na si hao tu, walmasih ibn Maryam, na manasara wakamfanya masihi Isa ibn Maryam pia kuwa ni mwabudiwa, kuwa ni mungu wao. Allah anakanusha akisema, wa maumiru, na hawakuamrishwa hao Mayahudi na hao manasara waabudu yeyote, ila liyabudu ilaha wahida, sokuwa waliamrishwa wamwabudu Allah mmoja anayestahiki kuabudiwa kinyume na wengine. La ilaha illa huwa, hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa yeye, Allahu subhanahu amma yushrikun, Allah ambaye utakasifu na utukufu ni wake. Allah ametakasika na vile ambavyo hawa washirikina katika Mayahudi na Manasara wenye kumshirikisha, ametakasika na hivyo ambavyo wanavyomshirikisha navyo. Kwa hiyo hapa tunaona namna gani Allah alivyoonyesha ghulu ya Mayahudi na Manasara katika kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad nahahum Allahu ta'ala an dhalik, na Allah alikwisha wakataza kufanya hivyo, yani alikwisha wakataza kufanya ghulu, kuchupa mipaka na ibada. Faqala, akasema, ya ahla alkitabi, enyi watu wa kitabu, la taghlu fi dinikum, msifanye ghulu katika dini yenu, wala taqulu ala Allahi illa alhaqa, na wala msiseme kwa Allah isikuwa haki, yani msiseme yale yanayomhusu Allahu subhanahu wa ta'ala isikuwa maneno ya kweli. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah, hakika masihi Isa mtoto wa Maryam ni mjumbe wa Allah, na kadhalika pia wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kadhalika pia ni neno lake alilolitupa na kuliweka kwa Maryam, Maryam al-Batul, ambaye ni mamake Isa ambapo Allah alisema kun fakana, sema kuwa basi akawa Isa. Kadhalika pia ni neno la Allah, Isa ni neno la Allah aliloliweka tumboni mwa Maryam na Maryam akamzaa Isa alayhi salatu wasalam. Kisha akasema wa ruhu minhu, pia ni roho kutoka kwake. Fa aminu billahi wa rusulihi, basi muaminini Allah na muamini mitume wake. Nyinyi ahlul kitabi muaminini Allah na mitume wake. Wala taqulu salathatun, wala msiseme kwa neno la utatu, ule utatu mtakatifu unaosemwa na manasara siku zote. Allah anawakataza msiseme kwa neno hilo la huo utatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Intahu khairan lakum, komeni kufanya hivyo ni kheri kwenu. Komeni, yani msifanye hivyo. Kufanya hivyo ni kheri kwenu, kukoma ni kheri kwenu. Innama Allahu la ilahu wahid, innama Allahu ilahu wahid, hakika si vinginevyo. Allah ambaye ni muabudiwa ni mmoja tu. Allah ilahun, ambaye ni muabudiwa. Wazi? Ilahun ay aliha, ya lahu ilahun, abada ya'budu. Wazi? Ma'budun, hakika Allah ambaye ni muabudiwa ni mmoja. Subhanahu, ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakuna lahu waladun, yeye kuwa na mtoto, ametakasika Allah kuwa na mtoto. Lahuma fi samawati wa ma fil ardh, ni yake yote yaliyoko mbinguni na yaliyo ardhini. Wakafa billahi wakila, na natosha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni wakili. Natosha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni wakili. وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب هلاكهم فقال بعد كون هذه الادله في الكتاب تنزونيش عبايا وغلو متومه ناي اكبينيشا سبب ذا كوانغاميا كواو هاو ما يهود و نصارى pala aliposema iyyakum walghuluwa, jitahadharini na kufanya ghulu, kuchupa mpaka katika dini. Fa inna ma halaka man kana qablakum bilghuluwi fi din, hakika waliangamia wale waliokuwa kabla yenu kwa sababu ya ghulu katika dini. Waliangamia kwa sababu ya ghulu katika dini. نعم. إذا لم يؤخذ على أيدي الغلاة عاد وبالهم على الأمة كلها. شيخ أناسما كما هوا واتو وين يكو شوبا ميباكا هوا. إذا لم يؤخذ على أيدي الغلاة كما حتوتو شكوى شريعة مكونوني kwa hawa watu wenye tabia ya kuchupa mipaka katika dini. Ada wabaluhum ala al-ummat kulliha, shida na madhara ya hawa watu yatarejea kwenye umma wote. Sawa, kama watu wenye kuchupa mipaka wakiwa katika jamii, kisha wale wenye madaraka wasipochukua sheria toka mikononi mwao, basi shida yao na madhara yao tarejea kuhudhuru umma. Walaisa ala anfusihim fakat, wala hawatudhurika wao wenyewe peke yao. Walakhdhu ala aidihim yakunu bilmaslaki rashid alladhi yarahu ulatu umuri almuslimin min nushin wa tadhkirin wa wa'dhin wa ta'limin lisunna wa ta'zimin laha. Na kuchukua sheria kwenye mikono yao inakuwa ni kwa bilmaslak arrashid, ni kwa kufuata njia nzuri, njia ya uongofu kabisa. Alladhi yarahu ulatu umuri muslimin, njia ambayo wana wataiona hawa viongozi wa mambo ya Waislam. Min nushin, kama wataona kumnasihi huyo mtu anayefanya ghulu, au tadhkirin, au kumkumbusha, kumkataza, kumkuja katika Qur'ani na Sunna. Wa'adhin, au kumwaiz, kumpa mawiza. Wataalimin li Sunna, na kumfunda, kumfundisha Sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wataazimin laha, na kuzitukuza hizo Sunna, kuziazimisha, kuzipa nafasi kubwa, ambapo zitakuwa ni sababu ya kumzuia yeye kutokufanya ghulu. Qala wal akhdhu ala aidihim, na kuchukua sheria kwenye mikono yao. Fa illa yanfa dhalik, al akhdhu ala aidihim, iliyokuja hapa hii ya mwisho, kuchukua sheria mkononi sasa, yani kumwadhibu kama hatoweza kufuata njia ambazo alizozitumia kiongozi mwanzo. Fa illa yanfa dhalik falyakhudhuhum waliy al-amr bilhazm, kama hazito nufaisha njia hizo, basi atatakiwa huyu kiongozi achukue hatua ambayo ni ya nguvu zaidi. Fa inna an-nafara alladhina kharaju ala khiyari al-umma ba'da nabiyha sallallahu alayhi wasallam ma kharaju illa bisababi ghuluwihim fi ad-din mimma hamalahum ala qitali al-muslimin wa takfirihim. Asema shekhe, fa inna an-nafara, hakika kile kikundi, hakika kile kikundi ambacho kilichotoka, kharaju ala khiyari al-umma, ambacho kilichotoka kwenye taa ya hao masahaba ambao ni wabora wa umma, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kikundi kile kilichotoka kwa watu hao, yani kilichotoka chini ya taa, hawakutoka ila bisababi ghuluwi fi din, soko kwa sababu ya kuchupakoa mipaka katika dini, sababu ya kuchupakoa katika dini. Mimma hamalahum ala qitali almuslimin, jambo ambalo liliwapelekea, lilipelekea kuwapiga vita Waislam, kuwaua Waislam baadhi yao. Watakfirihim, na kuwakufurisha, kwamba wale matakfiri waliofanya hayo walioyafanya katika takfiri hawakufanya isokuwa ni baada ya kuchupa mipaka katika dini yao. Nadhani masala ya sita imekwisha. Tunaenda masala ya saba. Sababu ya saba, asema muallif Allah amhurumie, sababu sabia, sababu ya saba, ittiba'u al-hawa, katika sababu za fitna. Sababu ya saba ni watu kufuata matamanio ya nafsi zao. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, ya Daudu inna jaalnaka khalifatan fil ardh, akimwambia nabiullahi Daud, ewe Daud, hakika sisi tumekujalia wewe kuwa kiongozi katika ardhi. Fahkum baina nnasi bil haqq, basi hukumu baina ya watu kwa haki. Wewe ni kiongozi, sitakuja kwako masaili nyingi mbalimbali, asijitahidi hukumu baina ya watu kwa haki. Wala tattabi'il hawa, wala usifuate matamanio. Fayudhillaka an sabilillah, matamanio hayo yatakupotosha takufanya uiache njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamkataza mtume wake sembuse sisi ambao sio mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina yadhilluna an sabilillah, hakika ya wale ambao wanaopotea wasifuate njia ya Allah, lahum adhabun shadide, hawa wana adhabu kali, bima nasu yaumal hisab, sababu ya vile ambavyo walivyosahau na kujisahalisha siku ya kiyama, siku ambayo watu watahesabiwa. Waqala ta'ala, na akasema Allah tukufu, fa illa miyastajibu lak, wasipokuitikia hao, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum, basi tambua ya kwamba wao wanafuata matamanio yao. Sababu watu wanafuata matamanio huwa hawapokei maneno ya Allah wala maneno ya mitume. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, na ni yupi ambaye aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye aliyefuata matamanio yake kinyume na uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ni yupi? Hakuna. Mtu ambaye aliyefuata matamanio akaacha haki ndiye aliyepotea zaidi kuliko waliopotea wote. Anasema mtunzi, alhawa min sharri ma yumna bihi al-'abd, fa in huwa jahadahu wa illa ardahu. Asema matamanio, min sharri ma yumna bihi al-'abd, katika mambo ya shari, katika mambo ambayo anakuwa nayo mja, yani mja akiwa amefunikwa na matamanio anakuwa amefunikwa na jambo la shari sana, sababu kila katika yale ambayo yasiyofaa bali matamanio yatampeleka, fainu wajahadahu. Kuna mambo mawili, ikiwa yeye atayapiga vita hayo matamanio, matamanio yatamuondoka, wa illa, na kama hatoyapiga vita, hatofanya mujahada, juhudi ya kuyakimbiza hayo matamanio, ardahu, matamanio yenyewe yatamburuta, yatampeleka kule ambako yanakotaka na kumpeleka sehemu mbaya. Sawa, ardahu yatampeleka sehemu mbaya, tamburuza kumpeleka sehemu mbaya. Wala hawa amrun kaminun fi nafs, kilazima utambue kwamba matamanio ni jambo lililojificha katika nafsi. La yatali alayhi illa Allah ta'ala, hakuna anayeona na kuyajua hayo matamanio, kama huyu mtu ana matamanio isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha yaghtaru bihi man yaghtaru wayadhunnu anna sahiba alhawa innama yuridu alkhair. Anasema shekhe, kwa sababu ni jambo lililojificha katika nafsi na hakuna anayejua isipokuwa Allah, basi kuna baadhi ya watu hudanganyika, hudanganyika na wale wenye matamanio, wakaona kwamba wana dini na wana ucha Mungu, na akadhania kwamba sahibu alhawa, mtu mwenye matamanio, innama yuridu alkhaira, hakika si vinginevyo anakusudia khairi. Fala rubbama tabi'ahu ala hawahu dhannan annahu ala alhaq. Wakati mwingine huenda mtu akamfuata mtu aliyekuwa na matamanio kwenye matamanio yake, akidhani ya kwamba yupo kwenye haki, wakamfuata kwa kusikiliza maneno yake, kusikiliza ushauri wake, kwa kuangalia ile jura yake, ule ujasiri wake. Kwa wakati mwingine mtu anakuwa jasiri katika baadhi ya mambo, ujasiri wa matamanio tu, wala si ujasiri wa kuifuata haki. Lakini kwa sababu ni jambo limejificha, ni jambo lisiloonekana na ilijua ni Allah, basi unakuta mtu anapotea kwa kuona kwamba mimi huwa napenda sana watu walikuwa majasiri kama hawe, mimi bwana huwa napenda watu walikuwa wapole wanyonge kama huyo. Kuna watu wamekuwa mazuhudi, wameiacha dunia kufuata masufi ambao wao wametengeneza kwamba uchamungu wao ni kuvaa nguo chafu, nguo zenye viraka, Sasa basi napenda sana mtu kama huyu ameacha dunia na anaingia katika ule ucha Mungu, hali ya kuwa sio ucha Mungu, ni mtu kafanya vile kwa matamanio ya nafsi yake. Mwingine anasema mimi napenda watu wenye ujasiri, watu wenye roho ngumu, watu wenye kujitoa katika Uislamu. Sababu kama unaona mtu amejitoa katika Uislamu, kumbe hakujitoa, isipokuwa ni matamanio ya nafsi yake anayofanya vile. Kwa sababu jambo lisionekana watu wanafuata wakidhani ni haki, fayakumu sahibul hawa bifitnati. Akalia wakati fulani inakuwa mtu mwenye kufuata matamanio yake anasimama na fitna fulani, fayatabi'uhu ghayruhu, halafu wengine wanamfuata katika ile fitna, mimman yuhsinu bihi dhann, katika wale ambao wenye kumdhania khairi, wenye kumdhania vizuri, fatadhumul fitna, halafu fitna inakuwa kubwa. Wayadkhulu fiha man laysa min dhawil hawa, na wanaingia katika ile fitna kwa sababu ya kumfuata yule mtu na kwa kumdhania khairi yule mtu, watu ambao si katika wafuata matamanio, lakini wanafuata kwa sababu mtu mmoja mwenye matamanio yake kaingia kwa sura ya wema, sawa. Walakinahu dakhala iqtiraran, lakini anakuwa ameingia kwenye ile fitna kwa kudanganyika. Kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa mimma yataallaqu bihadha al-bab, na katika mambo yenye mahusiano na mlango huu wa ufuataji wa matamanio, ayulama anna ar-rajula al-azima fi al-ilmi wad-din min as-sahabati wat-tabi'ina man ba'dahum ila yawm al-qiyama, ayulama ni itambulike, anna ar-rajula al-azima, kama mtu mkubwa fi al-ilmi wad-din, katika elimu na dini, min as-sahabati wat-tabi'in, katika masahaba na matabi'a, wa man ba'dahum ila yawm al-qiyama, na waliokuja baada yao mpaka siku ya kiyama, ahlul baiti wa ghairihim, watu wa nyumbani kwa mtume na wengineo, kad yahsulu minhu naw'u min al-ijtihadi maqruna bil-dhanni, ilikwisha tokea kutoka kwao aina fulani ya kujitahidi kulikokuwa kumeenda na sambamba na dhana, wa naw'u min al-hawa al-khafi, kadhalika pia patikana kwao aina fulani ya matamanio yaliyojificha, fayahsulu bisababi dhalika ma la yambaghi itiba'ahu fihi, sawa, yakapatikana kwa sababu ya hali hiyo yale ambayo yasiofaa kuyafuata ndani yake. Wa in kana min awliyaillahi almuttaqin, hata kama ni katika mawalii vipenzi wa Allah wacha Mungu, wa mithlu hadha, Sheikh anasema na mfano wa haya, idha waqa yasiru fitna ni taifatain, apotokea mambo haya inakuwa ni fitna kwa makundi yote mawili, taifatun ta'dhumuhu faturidu taswiba dhalika alfil wattiba'uhu alayhi, wa taifatun kukweni imeani hii huyo ame leo limefutika huko chini hapo, wa taifatun chini yake kumeandikwa acha kabla ya janna. Tabia hiyo yote imeandikwa. Maneno yalipotea hapo. Bal fi imanihi hatta tukhrijuhu anil iman wa kila hadaini at-tarafaini fasida. Wa kila hadaini at-tarafaini fasid. Kwamba kuna makundi mawili. Kundi la kwanza linaona kwamba tasibu dhalika alfil, na sahihisha kile kitendo, tibahu alaihi, na kuonyesha ya kwamba kukifuata kitendo kile ni sawa sawa. Na kundi lingine abal linajiona kwamba lenyewe pia liko sawa sawa, na kwamba lenyewe ndio la peponi, sawa, na linalitoa ile kundi lingine katika hali ya usawa. Melewane, hapa kuna takiwa pawe na maneno, kwa kitabu changu, kwa darasa takalokuja, inshallah tutaona kwa kimeandikwaje. Kwa imeoneka? Soma. taifatun tadhumuhu fatajalu dhalika qadihan fi wilayatihi wa taqwa bal fi birrihi wa kaunihi min ahli aljanna bal fi imanihi hatta tukhrijahu anil iman wa kila hadaini tarafaini fasidun kila hadaini at-tarafaini fasidun. Asawa mithlu hadha idha waqa yasiru fitna li taifatain. Sawa, mfano haya yanapokuwa yanatokea kunakuwa na fitna katika makundi mawili. Kundi la kwanza tu'azzimuhu faturidu tasiba dhalika al-fi'lu wattiba'uhu alayhi. Kundi la kwanza linapotokea jambo kama hili linamtukuza yule mtu na linakusudia kutaswibu dhalik, kuonyesha kwamba kitendo cha yule mtu aliyefanya kitendo kizuri kicho sawa sawa na yafaa kumfuata mtu yule. Wa taifatun tadhumuhu, na kundi lingine linamlaumu yule mtu. Fatajal dhalika qadihan fi wilayatihi wa taqwa, na kwa sababu anakuwa amekosea unafanya kitendo kile au kosa lile inakuwa ni kasoro katika uchamungu wake na wilaya yake, yani mapenzi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal fi birrihi, bali na takidi ya kwamba ni kasoro katika wema wake. Wa kaunuhu min ahli aljanna, na kwamba yeye si katika, yani ile ni jambo linalomfaa yeye asingewe pole, ambayo ile ni kundi la marafidha hasa na khawarij. Bal fi imanihi hatta tukhrijahu anil iman, bali ni kasoro katika imani yake mpaka kundi hili linamtoa mtu huyo katika imani, kwamba sio mu'min. Wa kila hadhaini tarafaini fasidun, na makundi haya yote mawili ni makundi fasid. Wazi? Kundi ambalo linaona ya kwamba kosa likifanyika kwa watu katika hawa wema waliotangulia, anataka alifanye lile kosa kuwa ni sawa sawa, sio kosa kwa jambo la sawa. Kadhalika pia pamoja na hivyo mtu afatu katika lile kosa. Hili ni kundi pia limekosea. Na lile kundi liona kwamba mtu akifanya kosa kwa hafai kabisa, na ingizwa motoni, wema wake wote unapotea na kadha, pia na lenyewe ni kundi lililokosea. Wa innal hawa idha lam yakun tabian lima jaa bihi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fa innahu yurdi. Asema hawa ilikuja katika sura ya Daud katika kusifia wale ambao wanaojipamba na yantahiluna albid'a adhalla, wanaojipamba na mambo ya kibida, zile zilizopotosha, bid'a adhalal, bid'a za upotevu al-itiqadiyya, bida za potevu wa kiitikadi. Kauluhu sallallahu alayhi wa sallam, kauli yake Mtume alayhi salatu wa salam, kauli yake Mtume alayhi salatu wa salam. Tatajara bihim tilka al-ahwa kama yatajara al-kalabu li sahibihi la yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhalahu. Rawahu Abu Daud wa At-Tabarani kadhalik. الكلب هو المرض الذي يصيب الكلب المجنون. كلب ni maradhi ambayo huwa yanampata mbwa aliyepandwa na wazimu. Mbwa aliyepandwa na wazimu tunasema kichaa cha mbwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafananisha wale wenye kufuata matamanio yao kama wale ambao waliopandwa na kichaa. Akafananisha kichaa chao na kile kichaa cha mbwa, kama tajara al-kalabu, kama vile ambavyo ule wazimu wa mbwa sawa unavyompanda bisahibihi yule ambaye aliyeumwa na huyo mbwa sawa yule ambaye aliyeumwa na huyo mbwa kwamba mbwa mwenye kichaa kikuuma unapatwa na yale maradhi kama utakao jawahiwa la yabqa minhu irqun hakutobakia kwa huyo mtu mshipa hakutobakia kwa huyo mtu mshipa wala mifsalun au mafsilun wala sehemu ya maunganio sehemu ya tundu ambapo kuna mfupa na mfupa ha, kuna kiungo na kiungo ha, sehemu ambapo zinaungana nyama sehemu za sehemu aina yote katika hayo ambayo inapatikana ndani ya mwili huo katika viungo ambavyo vinapatikana ndani ya mwili huo ila dakhala husukua ki maradhi hayo eh maradhi hayo yataingia maradhi hayo yataingia kuonyesha kwamba sahibul hawa mtu anayefuata matamanio sawa mtu anayefuata matamanio huwa anapelekwa na matamanio yake kama jinsi ambavyo anavyokuwa na hangaika huku na kule mtu ambaye aliyeumwa na mbwa mwenye kichaa sawa haulai tamtaziju hubbu hadhihi alaqaid albid'iyya alkufuriyya fi nufusihim kama yamtaziju hadha adda hawa inachanganyika kwa wao kupenda hizo itikadi za kibida za ukafiri katika nafsi zao kama inavyochanganyika katika mwili wao ugonjwa huu wala yabqa irqun wala mafsilun min ash-shakhs illa dakhalahu sawa hakutobakia irq wala mafsil katika mtu siko taingia haulai kadhalika tamtazi bihim hadhi al-bid'a al-i'tiqadiyya takhtalitu bi luhumihim wa dima'ihim ajaran Allah min al-bid'i dhalla fi al-i'tiqad Allah atukinge na bid'a zilizopotosha au zopotevu katika nini katika itikadi albid'a al-amaliya kad yakhlusu minha al-insan bisuhula sabida za vitendo mwanadamu anaweza akamalizana naye akaachana naye kwa wepesi amma albid'a al-itiqadiyya fal-khalasu minha sa'bun ama bid'a za itikadi kuachana na bid'a hizo ni kazi wa hiya kama wasafa ar-rasulu kama nayo ni kama alivyosema mtume kama yahtalitu bi shakhsi al-kalabu yahtalitu bihim hadha yamtaziju bihim fayakununa mulaina bi hadhihi ad-dalal mulaina bi hadhihi ad-dalal hasil annahu la yashtatu an yash'ura shakhsu bi annahu dhalla wa kharaja min al-islam inma al-ibratu bima fi al-waqi'a almuhimu ni nilikuwa nataka hadithi hiyo iwe wazi katika maana yake ino hili tajara bihimul kalab tilka alahwa kama tajara alkalabu alkalabu hapa ni maradh alladhi yusibu alkalba almajnun wallahu alam sallallahu alaihi wasallam